veni primăvara mai mai. Cântă cucul și mierlița mai mai, eu mă întâlnesc cu leicuța mai mai. A crescut iarba mare, măi, măi, în Poiana, dinspre vale, unde a crescut iarba mare, măi, măi. De n-ar fi cucul pe lume, măi, măi, dar n-ar mai ciripi, măi, măi. Astea toate sunt pe lume și stă bine.